الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں آج ہمارے یہاں دو تقریبیں جمع ہو گئی ایک تو تکمیل حفظ قرآن کریم جس کو مقدم کیا دوسرے تین دلہے جو ہیں وہ اس دیواری زندگی کی تکمیل کر رہے ہیں تو دو چیزیں جمع ہوئی قرآن کریم بھی جمع ہوا اور نکاح بھی آیا حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران ایک خاتون آئی صحابیہ نے ان کا نام ہے خولہ بنت حکیم آگے تو مرد بیٹھے تھے اس لیے پیچھے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر ایک عجیب و غریب درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میں اپنی ذات کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنے کے واسطے آئی ہوں شارٹ میں یہ ہے کہ میں نکاح کر لوں اور زندگی بھر اپنی جوانی کی طاقت آپ کی خدمت میں لگاؤ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے ایک سے زیادہ آپ نے بیویاں رکھی تھی، اس کو اڑایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریپن سال تک دو مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنا عین جوانی کا زمانہ گزارا ہے۔ اگر ہوس پرستی ہوتی تو اتنے بڑے فرق کے ساتھ آپ نکاح نہ کرتے، کوئی نئی دوشیدہ خوبصورت لڑکیاں کم نہیں تھی وہاں، اور حضور کم خوبصورت بھی نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دو مرتبہ کی بیوہ ہیں، ان سے نکاح کیا ہے 40 سال کی عمر کی حضرت خدیجہ کی اور سرکار کی 25 سال۔ اور 53 سال تک کسی ایک بیوی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھاؤ کیا، زیادہ تر اولاد بھی انہی سے پیدا ہوئی۔ آج یہ اندھوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور نے زیادہ نکاح کیے تو علیہ باللہ حوث پرست تھے، جب مشرکین مکہ اتنے سخت دشمن تھے تو اس وقت ان کو حضور کے حوث پرست ہونے کا اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن کتابوں میں مشرکین کا یہ اعتراض کسی بھی جگہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی پرستش میں نکاح کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت پاکیزگی کے ساتھ گزری، کسی نے آپ کی پاکیزہ زندگی پر اعتراض نہیں کیا ہے، اور جو کیا ہے وہ 1400 سال کے بعد معاہدین نے دشمنی میں آ کے کیا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، پوری عین جوانی کا زمانہ تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ حضور نے گزارا، شہوت پرستی کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ عرصے میں بھی ایک عرصے دراز تک غار حرا میں جا کے خلوت گزی رہتے تھے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ مشرکین نے آپ کی اس پاکیزہ زندگی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ تریپن سال کے بعد آپ کے ازدواج میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ آئی، پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا۔ باقی جتنے عقد کیے ہیں 58 سال کے بعد کیے ہیں، اور یہ جتنے نکاح کیے ہیں ملی شخصی اور ملکی ضرورت کے لیے کیے۔ جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، ام حبیبہ ابو سفیان جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے ان کی بیٹی ہیں. جب ان سے نکاح کر لیا تو ابو سفیان کے پیر ڈھیلے پڑ گئے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے میں, کہ اب میں حملہ بھی کروں گا تو اپنے داماد کے اوپر کروں گا, یہ مناسب نہیں ہے. تو وہ حملے سے رک گئے اور ذرا سوچنے پر مجبور ہوئے اور اپنی میمن لائے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کر سرکار کے یہاں آئی اور 9 سال قیام کیا, تعلیم حاصل کی اور امت کی خدمت میں 2210 روایتوں کا خزانہ پیش کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 350 حدیثیں, تو ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے ذریعے سے تو کتنا فائدہ ہوا ہے, امت کی ماؤں کو بھی فائدہ ہوا ہے, ہم کو بھی فائدہ ہوا ہے. حضرت عائشہ پردے سے پڑھاتی تھی, 67 سال تک پڑھایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, 200 سے زیادہ شاگرد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ. تو بڑے گلچھرے اڑانے کا اگر زمانہ ہے تو وہ 25 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, 30 سال کا ہے. اس میں تو ہمارے نبی نے اپنی جوانی کو سنبھال کر ایک بیوہ کے ساتھ پوری جوانی, 50 سال کی عمر کس کو کہتے ہیں, 50 سال تک ایک بڑھیا کے ساتھ نبھا دیا اور دنیا کو اس دیواری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے اور بیوی کو کتنی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آج اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے, کوئی مسلمانوں نے نہیں کہا کہ تم 4 نکاح کرو, یہ تو اسلام سے پہلے سے زیادہ نکاح جو ہے لوگ کر رہے تھے, پرتھا تھی. کسی کی 10-10 بیویاں, 12-12 بیویاں, لوگ خوب بیویاں کرتے تھے, جس کو گجراتی میں بہو پتیتو کہتے ہیں. راجا دشرتھ نے 4 نکاح کیے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں, حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں, یہ سب کتابوں میں لکھا ہے. اور پہلے زمانے میں زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا اور ایک مزاج بنا ہوا تھا, یہ تو جب دیکھا کہ زیادہ نکاح کر کے عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے تو اسلام نے پابندی لگا کر وہ 20-20 اور 25-25 نکاح سے نکال کر ان کو 4 پہ لا کے ٹھہرایا. 20 کر رہے تھے تو 4 کہا, 8 کر رہے تھے تو 4 کہا, لمٹ باندھی. پہلے انلمیٹیڈ نکاح کر کے عورتوں کو باندیاں بنا کر ظلم کرتے تھے, اسلام نے آ کے عورت کے ساتھ انصاف کیا کہ 4 رکھو وہ بھی انصاف کے ساتھ رکھو, اور اگر 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو صرف 1 رکھو. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور کرنٹ سچویشن میں چل رہا ہے, اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی آپ کے سامنے. جب بھی کوئی دشمن کہے کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی، جواب میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ ملی، شخصی اور ملکی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کی ہے۔ اب پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا، ملکی ضرورت کا بھی واقعہ پیش کرنا پڑے گا، ملی ضرورت کا اور شخصی ضرورت کا بھی واقعہ پیش کرنا پڑے گا، تو بات مدلل ہو جائے گی۔ حضرت جویریہ قید ہو کر آئی ہیں، حضور سے آ کے کہا کہ مجھے آزاد کروائیے، میرا بدلے کتابت دے دیجیے۔ حضور نے کہا میں تمہاری بدلے کتابت دے کر تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ جب نکاح کر لیا تو ان کے خاندان کے 300 افراد جو قید ہوئے تھے وہ چھوڑ دیے گئے اور 300 آدمی مسلمان بن گئے۔ تو یہ نکاح کرنا اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنا۔ تو خولہ بنت حکیم آئی خدمت کے لیے حضور کے، اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر جھکا دی، گویا آپ کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، آپ کو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اور عام انسانوں کو 4 سے زیادہ نہ کرنے کا حکم دیا، اس میں حکمت ہے۔ اب مجلس کے اندر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن سے نکاح نہیں ہوئے، ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور جب معلوم ہوتا ہے سر جھکا لیا آپ نے تو آپ کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا خیال نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جی میرا خیال نہیں، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو کہا پھر میرا نکاح کرا دیجیے۔ میرا نکاح نہیں ہوا ہے، میں بے نکاح ہوں، تو میرا نکاح کرا دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس اس عورت کو دینے کے لیے کچھ مہر ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو بالکل کڑکوچ ہوں، میرے پاس کہاں ہی نہیں مہر، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ جب کچھ نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح میں کچھ تو دینا پڑتا ہے نا بھائی۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی کاٹ لوں گا، آدھی اس کو دے دوں گا، آدھی میں لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ چادر پورے جسم کے اوپر تیرے لپٹی ہوئی ہے، اب اگر آدھی کاٹ دے گا تو نہ تیرے کام کی رہے گی نہ تیرے بیوی کے سطر کو ڈھانکنے میں کام آئے گی، تو یہ چادر لے کر چلی جائے گی، اس کو کاٹنا بھی ڈر۔ کم سے کم لوہے کی انگوٹھی ہے تیرے پاس، چل وہ مہر میں دلوا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس تو نہیں، ولو خاتما من حدید ہو بھی نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی کسی بھی یہاں لڑکی مانگنے جائے اور اپنے اتنے کڑکے پن کا اظہار کرے تو وہ چائے تو ٹھیک ہے لیکن پانی بھی مشکل سے پلائے، کہ کیا منہ دیکھ کے ہوٹل پر چڑھ گئے۔ ہماری لڑکی کو تمہارا لڑکا کھلائے گا کیا؟ جب اس کے کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں تو یہ ہماری بچی کو کیا کھلائے گا؟ یہ نہیں سمجھے گا کہ رزاق اللہ ہے، روزی دینے والے اللہ ہے، یہ جائے اور اللہ تعالیٰ کہیں اس کی برکت سے روزی میں برکت دے دے اور شوہر کو بھی روزی ملے اور بیوی کو بھی روزی ملے، اس میں کیا بونے بعید ہے اور اللہ کی قدرت میں کیا شک ہے؟ حضور نے پھر بھی کہا غور کر، تیرے کو کچھ نہ کچھ تو تیرے پاس ہوگا جس کی وجہ سے میں تیرا نکاح کرا دوں۔ اب اس نے بہت غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ مجھے قرآن شریف کی کچھ سورتیں یاد ہیں۔ حضور نے کہا اللہ کا بندہ اتنی دیر سے بولتا نہیں کہ تیرے پاس قرآن جیسی نعمت ہے، جیسے یہ بچے کو آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت سے نواز دیا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم تو بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اتنا بڑا سرمایہ ہے اور تو بتاتا نہیں اللہ کا بندہ کون کون سی سورتیں یاد ہیں؟ تو اس زمانے میں جو سورتیں اتری تھی وہ بتائی تھی، یہ سورت یاد ہے، یہ سورت یاد ہے، یہ سورت یاد ہے۔ کہ ایک شرط ہے، تیرا نکاح یہ عورت کے ساتھ کرا دوں گا تو اپنی عورت کو قرآن پڑھائے گا، قرآن کی تعلیم دے گا، جو تجھے یاد ہے وہ اس کو یاد کرائے گا، اس کے ذمے بھی قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، تلاوت کیا جائے، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بحالت نماز پڑھنے پر 1 حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسلام کے 4 شاعر ہیں بڑے، 4 علامتیں اسلام کی بہت بڑی ہیں، اس میں سے 1 بیت اللہ شریف بہت بڑی علامت ہے اسلام کی، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی بہت بڑی علامت ہے، نمبر 3 دین حق کی صداقت کے لیے بہت بڑا شاعر میں سے 1 قرآن کریم ہے، اور 4th شعار نماز ہے۔ اس لیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جن کو اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت دی ہے وہ روزانہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو حضرات حافظ ہیں وہ 1 پارے سے کم تلاوت نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کی بنیاد پر میں تیرا نکاح اس حولا بنت حکیم کے ساتھ کر دیتا ہوں، تو قرآن والی نعمت پر نکاح ہوا ان کا۔ تو میں نے 2 چیزیں جمع کی، قرآن کی عظمت بھی آئی اور قرآن کریم کی برکت سے نکاح ہوا۔ بعد میں مہر دے لینا، حضور نے فرمایا ابھی جو ہے اپنی بیوی کو قرآن کریم کی تعلیم دینا اور قرآن کریم سکھانا، اور دونوں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی تعلیم میں مدد کرنا۔ تعلیم قرآن یہ مہر بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو شوافے کے یہاں بن سکتا ہے، حنفیہ کے یہاں با جو لایا گیا ہے وہ سبب یہ ہے کہ میں نکاح اس سبب سے تیرا کر رہا ہوں کہ تیرے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، تو غریب نہیں ہے، تو امیر ہے، تو شادی کے لائق ہے، اس بنا پر تیرا نکاح کرتا ہوں۔ تو آج جو ہے تین نکاح حس کی تکمیل ہو گئی، اب ان کی زندگی کی تکمیل جو ہے وہ ہونے والی ہے. انہیں قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا ہے حافظ ہو جانے کے بعد، اور ازدواجی زندگی گزارنے والوں کو ازدواجی حقوق ادا کرنا ہے، بیویوں کو شوہر کے، شوہر کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے. جب شوہر بیوی کا حق ادا کرے گی تو جھگڑا نہیں ہوگا، اور جب شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا تب بھی جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا جب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے حق تلفی ہوتی ہے، حق تلفی جھگڑے کا سبب ہے، اور حق کا ادا کر دینا جھگڑا ختم کرنے کا ذریعہ ہے. سرکار کے نکاح میں 9 بیویاں جمع ہوئیں، لیکن ایک بھی بیوی کو مارنے کی نوبت نہیں آئی، انگلی نہیں لگائی سرکار نے. ہر بیوی کہتی ہے کہ حضور کے اخلاق انتہائی عالی شان ہیں اور آپ ہمارا برابر خیال رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ازدواجی زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، اللہ سے ڈریں. اس لیے آیتیں اللہ سے ڈرنے والی سنائی جاتی ہیں کہ اپنی شادی کی بعد کی زندگی میں اللہ کے احکام کو سامنے رکھنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے ڈرنا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے گھر میں کسی اور کی بچی آئی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، تو یہ گھر چلے گا اور نبھے گا. جھگڑا تو ہوتا ہے، لیکن جھگڑے میں جب ہر آدمی ترکی بترکی جواب دے گا تو جھگڑا بڑھے گا. جب جھگڑا ہو تو ایک آدمی خاموش ہو جائے. حضرت علی کا جھگڑا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت علی کملی کندھے پر ڈال کر مسجد میں جا کر سو گئے، کیونکہ ترکی بترکی یہاں بات کریں گے تو لڑائی بڑھ جائے گی. ایک آدمی جگہ سے ہٹ جائے تو جھگڑا کم ہو جاتا ہے، یا پت ہو جاتا ہے، یا دماغ ٹھکانے آ جاتے ہیں. اگر دونوں طرف سے جوابوں کا سلسلہ چلتا رہا تو رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. آج کے ہونے والے نکاح مبارک ہوں، حفظ کی تکمیل اللہ مبارک فرمائے، ان کی ازدواجی زندگی کی تکمیل بھی اللہ مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے، ہر قسم کے خلفشار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حافظ صاحب کو تو میں نے تلقین کی ہے کہ آپ دوڑ جاری رکھیں اور نمازوں کے اندر، نفلوں کے اندر قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس سے قرآن کریم یاد رہے گا. قرآن جتنی جلدی یاد ہوتا ہے اتنی جلدی بھولا بھی جا سکتا ہے. لہذا جن لوگوں نے اللہ کے فضل سے قرآن حفظ کیا ہے وہ لوگ نمازوں میں اور نوافل کے اندر چند رکوع روزانہ پڑھ کر قرآن مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نعمت ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور جن کو بیویاں ملی ہیں وہ حضرات بھی اپنی بیویوں کو سنبھالیں، آج کل بیویاں بہت جلدی بھاگ جاتی ہیں، لہذا ان کے ناز نخرے بھی تھوڑے برداشت کرنے پڑیں گے، اور ان کو حق بھی دینا پڑے گا، اور ان کو خوش رکھ کر گھر میں رکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ ازدواجی زندگی کی گاڑی بہت اچھی رفتار سے چلے گی. اللہ تعالیٰ نکاحوں کو مبارک فرمائے، حفظ کو مبارک فرمائے، حافظ صاحب کے والدین کو مبارک فرمائے، ان کے اساتذہ کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غلام صادق شیخ صاحب موجود ہیں آپ، اجازت لے لی گئی ہے. اسماعیل رسول صاحب، فاروق رسول صاحب، یوسف محمد ملک صاحب، مقصود ابراہیم ہاشم صاحب، فاروق حیدر ملک امیر صاحب، اجازت لی گئی. اسماعیل غنی کانو صاحب، امتیاز اسماعیل صاحب، اجازت لی گئی یا گوائیں. عمر فاروق ابراہیم ملک صاحب، آپ بھی گوائیں ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، اجازت لی. نکاح پڑھا دوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے اپنی وکالت گواہوں کی گواہی 11786 روپیہ مقدر مہر طے فرمایا اور فرقین بانو کی ذات کو بیٹی فضل الدین شیخ صاحب ذوالفقار حیدر ماسٹر کے عقد میں اور نکاح میں دیا ذوالفقار صاحب آپ نے فخرین بانو بنت فضل الدین شیخ صاحب کی ذات کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے بولنا ڈرتے جی قبول کیا. یوسف محمد ملک صاحب آپ نے اپنی وکالت سے مقصود ابراہیم صاحب، فاروق حیدر ملک امیر صاحب ان دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں 11786 روپیہ نقد مہر طے فرمایا اور مشفقہ بنت یوسف ملک کی ذات کو اسحاق ابن عبد الغفار ملک کے عبد میں دیا. اچھا جناب اسحاق صاحب آپ سنیں، یوسف محمد ملک صاحب نے اپنی وکالت گواہوں کی گواہی مشفقہ بنت یوسف ملک کی ذات کو مذکور مہر کے عوض آپ کے عقد اور نکاح میں دیا. آپ نے انہیں اس طرح سے اپنے عقد میں اور نکاح میں قبول فرمایا؟ جی قبول فرمایا. بارک اللہ لک و بارک علی و جمع بینکما فی خیر. اسماعیل غنی صاحب آپ نے اپنی وکالت سے امتیاز اسماعیل صاحب، عمر فاروق صاحب ان دونوں گواہوں کی گواہی سے 11,000 روپیہ نقد مہر طے فرمایا اور افرین بانو کی ذات کو بیٹی ابراہیم کانو صاحب کی صلاح الدین جو بیٹے ہیں یوسف سردار صاحب کے ان کے عقد اور نکاح میں دیا. حضرت صلاح الدین صاحب آپ نے آفرین بانو کی ذات کو بنت ابراہیم کان اپنے عقد کے لیے منظور کیا؟ کیا قبول کیا. جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا. یہ ہم نے تم نے بتا دیا. ایک اعلان سنتے چلیں. حافظ ہونے والے طالب علم کے والی ولی محمد پہاڑ جی کی طرف سے کیک کا انتظام کیا ہے. تمام حضرات دعا کے بعد مسجد میں تشریف رکھیں اور اطمینان کے ساتھ اپنا کیک لے کر تشریف لے جائیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علی نیتہ وسرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج المطهرات أمهات المؤمنين. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين عبادك الصالحين وأزواجهم الصالحات. اللهم افتح لنا بالخير واكمل لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، رضائے دائمی اپنی عطا فرما. اے اللہ نکاح مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا تادم حیات اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما، ان کے والدین کے لیے درجات عالیہ کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کے اساتذہ کرام کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ان کے علمی فیوض اور برکات کو جاری فرما. جس مدرسے نے حفظ کیا اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما، پوری بستی کے لیے اس کو مسرت کا خوشیوں کا سبب بنا دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کو حافظ عالم بنانے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ جو نکاح ہوئے ہیں اپنے فضل سے منظور اور قبول فرما، آپس میں رشتوں میں محبتیں اور مودتیں عطا فرما، ہر قسم کے خلفشار سے حفاظت فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اب سب سے ملاقات مشکل ہے، اس لیے میں سلام عرض کر دیتا ہوں، آپ جواب دے رہے ہیں۔